وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Na Mola wako mlezi alipomwita Musa akamwambia, fika kwa watu madhalimu. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. Watu wa Firauni hawaogopi. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. Akasema hakika mimi nachelea wasinikanushe. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Na kifua changu kina dhiki na ulimi wangu haukunjuki vyema, basi mtumie ujumbe Harun. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Na wao wana kisasi juu yangu, kwa hivyo naogopa wasije kuniua. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Akasema, siyo hivyo kabisa, nendeni na miujiza yetu, hakika sisi tu pamoja nanyi tunasikiliza. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Basi mfikieni Firauni na mwambieni, hakika sisi ni mitume wa Mola mlezi wa walimwengu wote. An arsil ma'ana bani Israil. Waachilie wana wa Israeli wende nasi. Qala alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umurika sinin. Akasema, sisi atukulea wewe utotoni na ukakaa kwetu katika umri wako miaka mingi. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Na ukatenda kitendo chako ulichotenda, nawe ukawa miongoni mwa wasio na shukrani. Qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin. Akasema, nilitenda hayo hapo nilipokuwa miongoni mwa wale waliopotea. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman waja'alani minal mursalin. Basi nikakukimbieni nilipokuwa ogopeni, tena Mola wangu mlezi akanitunukia hukumu na akanijalia niwe miongoni mwa mitume. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Na hiyo ndiyo neema ya kunisumbulia na wewe umewatia utumwani wana wa Israeli. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Firauni akasema, na nani huyo Mola mlezi wa walimwengu wote? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Akasema, ndiye Mola mlezi wa mbingu na ardhi na viliomo baina yao, ikiwa nyinyi ni wenye yakini. قال لمن حوله ألا تستمعون. Akawaambia waliomzunguka, hamsikilizi? قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Akasema, ndiye Mola wenu mlezi na Mola mlezi wa baba zenu wa kwanza. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Akasema, hakika huyu mtume wenu aliyetumwa kwenu ni mwenda wazimu. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Akasema, ndiye Mola mlezi wa mashariki na magharibi na viliomo baina yao, ikiwa nyinyi mnatia akilini. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. akasema, ukimfuata Mungu mwingine asiyekuwa mimi, basi bila shaka nitakufunga gerezani. Qala awalaw ji'tuka bi shay'in mubin. Akasema, je, ijapokuwa nitakuletea kitu cha kubainisha wazi? Qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin. Akasema, kilete basi kama wewe ni katika wasema ukweli. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Basi akaitupa fimbo yake, mara ikawa nyoka wa kuonekana dhahir. Wa naz'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Na akautoa mkono wake, na mara ukawa mweupe kwa watazamao. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Muhammad, watajie watu wako kisa cha Musa pale Mola wako mlezi alipomwita, ewe Musa, nenda kwa utume kwa watu waliodhulumu nafsi zao kwa ukafiri, na wakawadhulumu wana wa Israeli kwa kuwafanya watumwa na kuoa watoto wao na wanaume. Nenda kwa kaumu ya Firauni, kwani hawa wamepita mipaka katika dhuluma yao. Ama ajabu ya watu hawa, hawa ugopi ni nitakalowafika kwa vitendo vyao hivi wakatahadhari. Musa akasema, ewe Mola wangu mlezi, mimi na hofu wasije kukataa ujumbe wangu kwa kiburi na inda. Na mimi nimejaa dhiki kwa kuwa wataniambia mwongo, na ulimi wangu si mkunjufu wa kuweza kuhojiana nao kama ninavyopenda. Basi mtume Jibrili ende kwa ndugu yangu aje kuniunga mkono katika hii kazi yangu. Na watu hawa wana kisasi juu yangu, kwani mimi nilimuua mtu katika wao. Basi nina hofu watakuja niua kwa kisasi kabla sijatimiza kazi yangu. Hayo yananizidishia hofu. Mwenyezi Mungu akamwambia, hawatokuwa. Na kwa mantarafu ya Haruni nimekukubalia ombi lako, basi nendeni na nyinyi mmejizatiti na miujiza yetu. Mimi niko pamoja nanyi kwa ulinzi, na yasikie yaliyojiri baina yenu na Firauni. Nyinyi mtapata ushindi na kuungwa mkono. Mwelekeeni Firauni na mwambieni, sisi ni watume wawili, tumetumwa na Mola mlezi kwa ulimwengu wote. Anakwambia Mola mlezi wa walimwengu wote, waachilie huru wana wa Israeli wende nasi. Firauni akamwambia Musa kwa kumsimbulia, naye alimtambua walipoingia na wakakadimisha ujumbe wao, kwani alilelewa mle mle katika kasri lake. Hatukukulea sisi ulipokuwa mtoto, na ukaishi chini ya ulezi wetu kwa miaka mingi katika umri wako, na ukatenda makosa yako ya jinaya maovu kumua mtu katika kaumu yangu, na ukazikanusha neema zangu nilizokufanyia, hukuwa hifadhi raia zangu, ukaushambulia ungu wetu kwa kudai kuwa wewe ati ni mtume wa Mola mlezi walimwengu wote. Musa akasema, niliyafanya uliyoyataja kwa kutojua yanayofaa kutambulikana kwa akili, nayo ni jambo la kuwa, basi hapana masimbulizi juu yangu. Nikakukimbieni nilipo hofu kuwa mtakuja niua kwa jinaya hii ambayo sikukusudia. Mola wangu mlezi akanitunukia fahamu na elimu kwa fadhila zake na neema zake, na akanifanya mmoja katika mitume. Musa kaashiria sifa katika sifa ovu kabisa za Firauni, nayo ni kuwa kuwafanya watumwa wana wa Israeli, na akiwaua watoto wa wanaume. Na akakataa kukuita kule kulelewa kwake katika jumba la Firauni kuwa ni neema, kwani aliyosababisha hayo ni yale aliyokwisha yataja. Ndiyo yeye alitupwa mtoni au kokesi uliwe, akaishia kwenye jumba la Firauni. Na lau kuwa si hivyo, basi angelelewa na wazazi wake. Firauni akasema, na nini hizo sifa za Mola mlezi wa walimwengu wote ambaye unakithiri kumtaja, na wewe unadai kuwa ni mtume wake, na hali sisi hatujui lolote habari zake? Musa akasema, yeye huyo ndiye mwenye kuzimiliki mbingu na ardhi na kila kilio baina yao. Ikiwa nyinyi mna yakini ya ukweli wa jawabu hii, basi mtanifika na mtaongoka. na mtajua kuwa ufalme wa Firauni wa kujidai haufu idafu mbele ufalme wake Mwenyezi Mungu. Kwani ufalme wa Firauni haupinduki hata eneo moja katika hii dunia. Firauni kuonyesha mastaajabu kwa waliomzunguka kwa kuwa Musa katika jawabu yake alipomtaja Mola wake mlezi na akadhukuru ufalme wake hakugusia hata kidogo ufalme wa Firauni. Alisema, mwayasikiaje maneno ya Musa? Musa kiendelea na usemi wake bila kujali hasira za Firauni na uchafu wa maneno yake. Akasema, ndiye huyo mwana mlezo walimwengu wote aliyekuumbe ni nyinyi na baba zenu waliotangulia. Na miongoni mwa hao walikuwako waliodai uungu kama unavyodai wewe. Na wao wameteketea na wewe utateketea. Na hayo unayodai yatapotelea mbali. Kwani Mungu wa kweli hafi? Firauni akawaambia watu wake yale yanayomtibua roho na kumghadhibisha. Akautaja utume wa Musa ni kwa wao wala si kwake yeye. Na akambandikiza wazimu kwa kuwa ati akiulizwa kitu hujibu kingine. Na anamsifu Mola mlezi kwa sifa za kiajabu ajabu. Na kwa hivyo Firauni anawahimiza wamkadhibishe. Musa akasema, ikiwa nyinyi mna akili, basi waminini ujumbe wangu, kwani kuchomoza jua na kuchwa kwake kwa mpango madhubuti ni dalili wazi ya mwenye kuumba. Kwa hivyo basi, ni nyinyi ndiyo mnastahiki kuambiwa wenda wazimu. Firauni akamwambia Musa, ukimfuata Mungu yoyote badala yangu mimi, utakuwa mmoja katika wanaoijua hali yao mbaya katika magereza yangu. Na yeye Firauni kaangukia kitisho hichi baada ya kushindwa kuondoa athari za kazi za mumbaji. Musa kasema, kwa upole kwa kutuma yasa kaamini utanitia gerezani hata nikakuletea ushahidi mkubwa wa kweli wa hayo niyasemayo. Firauni akasema, ulete ushahidi utaonyesha unabii wako kama wewe kweli unasema kweli katika wito wako. Kasema hayo kwa tamaa ya kuwa huenda akapata kipengee cha udhaifu katika hoja zake. Musa akaitupa fimbo yake mbele yao, ikageuka nyoka kweli kweli, si kitu cha uongo cha uchawi kinachofanana na nyoka. Musa akautoa mkono wake kutoka mfukoni mwake, hiyo ni ishara ya pili, na ukawa mweupe bila ya maradhi, hata wakashangaa watazamaji kwa kumetuka kwake.